تفسیر ابو سعود لکھ لی دی آیات لان دی نید راجی پمان دا مثل سرا پمان دا مقابل سرا مناوی مقابل دا ند دا ندودن نا دی مشرکین دا زام کاوچ دا علیہ چری دا دا اللہ سا مماثل دی دا اللہ پا صفاتو کی اور دا سنوچ دا اللہ نکن مخالف دی دی خلقو پریخو دا عبادت دا اللہ اور دا غیر عبادت شروع کرو اور ہا غیر نم دا علیہوی خیو نو دا دی دسی مثال لے لکا حال دا دی چا مشابی دا آغا چا سرا چا قیدہ ساتی چا زمان دا علیہا زوات واجب جی او قادر دی چا دینا دفع جی دا اللہ مصیبت او دل عطیات ورکی چا اللہ پا دی من ارادہ نہیں کری اللہ پا دی تردید وکو او ویویلا فلا تجعلو للہ اندالا چکل یو نید دا اللہ دا پار مستحیل دے گران دے نو دیر انداد خود اللہ دا پار بالکل ممنوع دی چکل اگر رب العزت دا پار یو مثل نشل لے سکے مثل اشیع فلم یکن لہو کفوان احد نو نور امثال خود سرشت دے نا دا جاہلیت دا دور یو مواہد دے چاہیے تو زید ابن عمر ابن نوفل وئی اور داد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ترزوی دے اور حاغے اگر اظہار خپل عقیدی کرے دے اگر وئی ربن واحدن ام الف ربن ادین اذا تقسمت الامور ربن واحدن ام الف ربن ایا رب یو من راو بولو تو زر رب نہ راو بولو یو رب چرا واحد القہار ذات دے اگر راو بولو او کہ زر رب راو بولو زکا مشرکین علیہ کی نیولیو نو زر نیولیو تو زر نہ زیت نیولیو دے سوش پہ تب اتان خودی پکت دو حرم کیا چلیو حرم کی دا مسجد حرام کیوں نبی علیہ السلام چکلا پتھا دا مکی اکڑا نو یو یو بینی او بار بے غرزاؤں اویل جا الحق و زحق الباطل اگا مواہد دا جاہلیت وائی ربن واحدن ام الف ربن ادین اذا تقسمت الامور رب یو دے کہ زر رب دی ایا دا دین دے کہ تقسیم کارون دی وشی ترکت اللات والعزا جميعا کذالک یفعل الرجل الصبور لات میں پری خود عزا میں پری خود عزما غند کہ صبرناک سڑی اگر وہ تقشان کارون نہ کری نہ لات تاواز کو نہ شیخ الات تاواز کو نہ سخیلات تھا ترکت اللات والعزا جميعا لات دا مشرکین دا خدے نمو اور شیطان سمر دا شرک خلق تا خیستہ کرے دے لات دا دے دا خدے نمو شیخ الات دا لات وستاز سخیلات بیانی ہی لات پوشو لکھا برمانی جی دا شیخ الات بابا دا سخیلات و سخیلات بیانی ہی لات دے دا لات بیانی ہی مانا دا سخیلات اور شیخ الات دا لات استاز پوشو لکھا برمانی ترکت اللات والعزا جمعان فذالک یفعل الرجل الصبور پوشو لے لدے مدرسے رازے چاول سردار بابا اللہ دیو بخی غیور کاؤں دے خلق بدا انتظار کرو چل دکل من دا کمری جوڑا ولی چا دا مولی سے بنن دا بابا بے وجنی سبا بے وجنی یو درے کالو پورے دلتا نجدے چا بایدی نکاولا درے کالو پورے دے انتظار کرو دا مولی سے کلا بے وجنی چل کلا درے کالا تیر شو نو یو در دا خلق دا زینو طول خرد سکلا وچکی بایدی شروع کلا فکر دا شو نی بابا وجنی ایسا وطن نوی فکر دا شو دا دی خلق و نظریه و چه گوره بابا تر تا گوره لنگ رستانه نکی وشوله خبره مانه که دلتر یا بایدی وکره دا بابا اسونه دی و دا شپی را گرزی دا غوثان و اسون را جلده تردی لکه غوثان و اسونه تردی با دیرانه که تردی چاپی را دا دیرانه پرا تردی دا دیرانه لخو گنگتان رزی دا غوثان تو گنگتان دی وشوله خبره مانه خدا ولی اللہ تی عقل سلب کرے عقل دے نہ پوئیں گے چاچی رو بابا نے تو ڈیرا نہ چوکنا ڈیرا مطلب بد دکھے بجلی وہ تو پاس نہ پری دی بجلی کس نقصان ہے بابا تھا بجلی خورا نہ کہیں خلق رو پارم پہ دا بابا رو پارم پہ دا بجلی نہ پری دی لیکن دیرے بابا پا تو ڈیران جوڑی یہ سگا کو تو نہ کہیں نہ سمجھتا تو دیرے بابا ڈیرانی دے ڈیران رے خوش رہے وشول خبر مانی پلان کے سڑے اوپر ہوئی تو وہ میرا وار تھا الگ پلان کے سڑے سے گھر کا تلے راہو کر کے چلو خالا گھر میں کل راہو گرجی کل وہ میرا وہ گرجی گی نہ انسان دے کل راہو گرجی کل پاچی وشول خبر مانی دے دا کہ دے روستن کے یو کسو غلام قادر نمے ہو بھائی پٹی کے نہیں اچلے بند کی تقریباً سنیما دڑے جی نے والے نور سے حقیقت نو چیر دیجیے گا چیری خود چلے بند کی اسے کھانے مانے پڑا تو یہ بلڈوزر والا روان ہو چل کے غور کیا تھا بلڈوزر دکھا کے ماجے وہی چاہ رات تو وہی متم بولے کہ مسلمان ہی دکھائے پھر وہی کہ صحیح مسلمان ہے وہی مار چلا تو مسلمان نہیں آتا ہوں چلو نہیں ہرے گی کہیں گے آگے یہ رکھ دیں ہرے گی سوا رکھ دیں اچھا نہیں ہرے گی غلام قادر خیر بل راجی بل راجی وہ خل کو غلام قادر خیر نن من نہ کہو خدا وہ ماجی گھر دو بچنی ماجی گھر چرا لما مدامور رہتا وہی غلام قادر بچے ستان دی چلی چنی بولی وہ مال چیت سے نو نہیں بولی وہ چلے چوران چلی کی چنو وہ مال چیت سے نو پٹے نہیں بولے مال چل رہا گٹ مٹے لڑے کما وہ جو بچے دا بابا بری ہوئی گورا غرق بری کی خیر دخل کو داخل ہو جی نمش بابا خیر غلام قادر وجوی وہ سار وقتی ملالا بانگ رہے کہ وقتی جمعہ تلاڑم شیخان ناس تھی چزی ولدم یوزد رہتا سے وہ کتلے وہ رہتے ہیں جو غلام قادر رشتے مڑنے میں ہمارے چند نہیں ممر لا جو اندھے میں پکر دے سو ایسے ابا کٹ پہ اڑی ہو پلان کیسے اڑی ہو پلان سکے سڑے تو وہ نرگ تو درو ہوئی اوڑے کو سلے ہوئی نہ دے تو حقیقت نشتہ دے بولے بابا تم رہ ظالم دے سڑے میں کرتے ہی وجنی دا ہو ظالم نہ رکھو نیکان خلق دی اور نیکان خلق ڈیر سی ظلمائی نہ غصے کی گی نو بس جی بجلی را تیرا ولو سڑے را وار تو لاس اخ پیولا مات کر اگر بجلی جی سڑے نہیں ولو ابل کالے اس طرح پورے برا زوڑن دو دا کم بابا را تلے دا ہو کرا وہ بجلی پورے زوڑن شی کلا ونا پورے زوڑن شی کلا را اوبر جی گی ونی تیو سڑے خطے بیرا کزے دیا نشا خلو خیر سڑے را وسو تیولے چی کاکا سڑے ونی تخطر را کزے دیا نشا چلو کن اگر ورسی بیست راولا زیو سر کزو اگر چھے دائے پڑے روائے تو وہ تیویل زان کلک بتاڑا زان کلک بتاڑا نور تیویل پڑے راکھے چھے پڑے چھے دا پھر آپ رو تو ملش اگر تو بابا سڑے دے ملکن اگر والا دینا ساپ اخپلا خاتا لے دو کوئیان نمانگر سے دیر خلق رائی اس تلی دی پیر اللہ کہ وہ نینے سڑے را پرے وہ ترا پری ہو جی کنا کلا دا وہ نینے را پری ہو جی کلا ترکان ترکانی کئی شے پہ مار سی راو گر جی گی کل سڑے چت تختلے چت میرا پوری زندہ بابا نہ ورتا خجی ددی و جنا اگر زید ابن ابن عامر ابن نوفل وئی ترکت اللہ تول عزا جمیان کذالت یفعل الرجل الصبور لات میں پرے خود لات لات آواز نہ کو ماں عزا میں اسے پرے خود اللہ وہ شل خبر مانے کذالت یفعل الرجل الصبور دوشان کار کئی سڑے چ صبرناک سڑے وی باز رویتون کرازی کزالت یفعل الجلد الصبور جلد وی زڑاور سڑی تا زما بندہ کہ زڑاور سڑے کی دکشان کار کئی فلل عزا ادین ولبن تیہا ولا سنم بنی غنم ازورو نخل عزا تابیداری کو او اغنون چی دی اغنون مولا پر خود دی داغی تابیداری نکو ما او بنی غنم کی چی کم زما علیہو او کم بوتانیو داغی ملاقات لن بین زما ولا هبولن ازور وكان ربا لنا في الدهر اذ حلمي صغير او ده هبول زيارت لنا زما چاواز مکاو چوا هبول شهید الاور سيگي وكان ربا ازما ربو پا آغا وقت چه زما عقل وڑوكي وزن پوئی دلما بے وی علم تعلم بأن الله افنا رجالا كان شانهم الفجور علم تعلم بأن الله افنا تو نہ پوئے گی چھ اللہ دیر خلق پناہ کر دیر سڑی چھ بد بد کارونا بیکود ناکارا ناکارا کارونا وابقا آخرین ببر قوم پیربو منہم التبل الصغیر وابقا باقی پریخ دی آخرین نور ببر قوم پنیکی دی قوم مانے پیر بو من ہو مت بلس سگیرو گٹھی گراغے نہ وڑ کے معصوم دا زید ابن عامر ابن نوفل ویلو خجی فلا تجعلوا للہ اندادا مگر زوید اللہ سے صداران دا تیجرا دا تفریل کو دلائل باندھے وانتم تعلمون دیو انتم تعلمون کے دل تلگ بند کی اشکال ہے اشکال دار جو مشرکین جو شرک کاو نہ دیکھو نہ پوئے دو او اللہ و انتم تعلمون تاسو پوئے گئی ددی سوال دو جواب دے یو جواب دا مخاطبہ د مدینے دے یہود سرا دا او د مدینے یہود تاسو پوئے گئی جو شرک حرام دے تاسو تورات مستلی دے اسمانی کتابوں مستلی دی پاغو کے دا مسئلہ دا چی شرک و الحرام دینا روائی و انتم تعلمون دویم جواب دائے کہ دا مخاطبہ دا مشرکی نصر دا اور رب العزت چوئے چو انتم تعلمون تاسو پوئے گئی نو دا تعلمون متوجہ کئی افعال مذکورہ ہوتا افعال مذکورہ کم دی خالق ستا سے چوک دے اللہ پر دیکھو مشرک پوئی خالق ستا سے دنی کنو چوک دے اللہ زمکہ پرش چاگر زولے اللہ اسمان چت چاگر زولے اللہ او بچوک راو رہے اللہ او مشرکینو تاسو پر دیکھو پوئی لی دا کارونا اللہ کئی مچہ دا کارونا اللہ کئی را اللہ سا علیہنو ولی گرزا ہوئی را اللہ سا نور انداد ولی گرزا ہوئی پدی نہ پوئے گی چت چا پیدا کرے اللہ پدی نہ پوئے گی چرا سکھ نہ سوکھ دے اللہ جب پدے مائیں تو پوئے گی الوا چیر توڑے بوکو بابا رب دا بٹائی سب بٹائی سر تو پدی نہ پوئے گی چرا سر بدا اللہ در کرے گے سجدا اللہ تو لگا ہوا بدن بلا اللہ در کرے گے اللہ تاجزی ہوگا متا نظرانے اور شکرانے تو غیر اللہ روانی کری دی دار بابا روپی دے ادائے اشرپی دے ادائے پلان کے شرے تار دا پتہ نش کرے کہ تو بابا پنم دے روپے و اشرپی او مان لی نو تو کافر شو لے تب دا مسلم نہ معلوم اور روپے و اشرپی او چاروے چې دا بابا او مان خز دا وان طلاق شلا او دا مال دے مردار دے تب دا علم نشتا سڑے کافر مال مردار او خز پی طلاق او پا طلاق بائیل مانی پی طلاق دا وانتم تعلمون تاسو پوئی جدا کرن اللہ کی تاسو بیر اللہ سو ورئی صدا رنگ ارزاوئی وشو لکھا برمانے کی نو دی و جنا لکت سن چر دی آیاتونو نا دی دلائلو نا رد شرک دے پا دی کے در رب العزت وجود دے تفسیر ابن کثیر دی آیاتون دلان دے پا وجود دا اللہ من دلائل ذکر کری دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو بانڈا چینا تپوس کرو وہ دا اللہ کو وجود دلائل شتا غیل آو اگو تا عجیب عجیب دلائل وی خواہ وی البارتو تدلو علی البعیر و اقدام المسیر تدلو علی الماشی پچھے نا اوخ معلومی گی چھ پچھے یوزے کے سڑے بے میزے اوخ تلے دے او یوزے کے انسان پل بے میزے وی پچھے انسان تیر شوے دے دا پل نا انسان معلوم اولے شے دا پچھے نا اوخ معلوم اولے شے والسماء ذات البروج اسمان چھے خاون دا بروجنو دے والارض ذات الصدع ازمکا چھے خاون دا چاودلو دا کیف لا تدلان علی ذات الخبیر دا پا اللہ دلالت نکے پا ذات خبیر باندے یرا یو انسان چھے یو چت جوڑی وہن کے گوندے چتے زارے پہ اوچی او دیوالون ناولان دستن دا تا طول وئی پوشل خبر مانے او عظیم چت تو گورے اسمان تا نہ دیوالشتا نستنشترے دا پا اللہ پا وجود دلالت نکے خدا ازمک اور اللہ پہ وجود دلالت نہ کی داغ سڑے قمت لی خری وہ جی اللہ نشت رے منگ نہیں لی دم لوڑی خڑپ زویا تصور لی دم پہ دے جیڑ کی سے زونا دی ستا تخے متی لی دلیا نش ددے داخل استر گا دا تلی دل ایشی پخ پلا زان مل کر اخبل استر گنیشی لے بل بتو جستا مختر گلا دا بلستر کی شیلی دلے پخپلے نہیں شیلی دلے دا بس آلات متوجہ کیا نو علا بخپل استر گئی نی کنی خپل استر گئی دا سونا نجلے پخپلے نہیں نی خجی مرچا کیا تریخ دے دا تریخوالا تا دا بستر گو خکاری دا بطر جوا پوری سولے پا بادم پوری بسولے علا بے تریخوالا معلوم دا گولا خواگالا دا خواگوال دا طول اور تا بستر گو گولا معلومی سڑے جی ازما درد اڑکی میں مات شو درد نہ میری بریخو نہ میری دا بریخ دے منگتا وہ کہ توڑ دے سپین دے زیڑ لے خڑ لے چرا کم دے دا پستر کو بھائی نخکاری بدن کے روح دے روح طول خلق تناس تھی دکاکان روح و روان دے لیکن یہ سے نشی ویلے چا مار روح ویلے چا آگ زک روان و سپن سپن روح ہو یا خل روح یا تور روح ہو لیکن یہ وہ نلی دا مطمئن اطلاع جتے بستر کو مائے نینے ناغا نشتا رہے دا زمر کے دا دے دا دے دا دے بارے تل یخ بیخ تالی دلے دے تحت السرا نا فوق العرش تالی دلے نا الرحمن العرش استوا یارو ما فی السرا پس سرا باندے اللہ پوئی گی ما فوق السماوات اللہ بتنا ما فوق السماوات تلے اور تحت السرا تلے خوشو لکھا برمانی خودی تا قامہ قلوئی سڑے جی دہری شی مشرک شی مشرک و دہری دا دا خیر نمدر کمکلی دا دیو جنا اللہ دعوی ذکر کئی اپا دعوی معنی دلائل ہوئی او دا دعوی چی ذکر کئی نو خطاب عامہ سرا خطاب عامہ دا دیو جنا ذکر کئی چی دا توحید مسئلہ دا عقائد دی او عقائد چی دی پا دی معنی عام خلق مکلف دی دا توحید پا مسئلہ من عام خلق مکلف پا قرآن من عام خلق مکلف یا ایوہ الناس قد جاکو برہان دا رسالت من عام خلق مکلف یا ایوہ الناس قد جاکو رسول رسول مبین دا قیمت پا بارک عام خلق مکلف یا ایوہ الناس ان زلزلہ الساعت شیئ عظیم وہ شل خبر مانی دا دو عقیدی عقیدی مسئلی دی و پا عقیدہ من طول خلق مکلف دی دا دی وجن قرآن یا ایوہ الناس عام مخاطبہ ذکر کی منس و روجس و احکام شو بدے من عام خلق مکلف ندی دا دی با من مکلف مومنان یا ایوہ الذین آمنو آمنو رکعو اے مومنان رکعو کئی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایھا الذین آمنوا پلانکے کارو کے پلانکے کارو کے احکام دے مال مکلف مومنان دی، دا توحید مسئلہ پر دے مال مکلف عام خلق دی، کہ مسلمانان دی کہ منافقان دی کہ کافران دی، عام تو مخاطب ہے اعبدوا ربکم، دا عبادت معنی چھ منگا ذکر کرے، یو معنی من توحید ذکر کرے، اعبدوا ربکم وحید ربکم فی العبادت، اللہ پا عبادت کیا ہو گئے نزکوا، یا ایوہ الناس اے خلقو عبادت ہو گئی دربستا سے، عجزی ہو گئی ربستا سے، تھا ہاغ ذات دے خلقکم جتا سے پیدا کری ہوئی، والذین دا عطب دے پر یکم مانی، او ہا کسانے پیدا کری دی من قبلکم جو مخستا سنو، اور اللہ عبادت ولی ہو گئی لعلکم تتقون، خامخا چتا زام بچ کے دے شرک نہ، دے شرک نظام بچ گئی، توحید قبول کے چل شرک نظام بچ گئی، درم دلیل الذی اللہ غزاد دے جعل لکم الارض فراشا، گرزول رستا سے پار ازمک اوار، فراشن اوار ہے لگرزول دا، عجیب زمک دا، نڈیر نرم دا چی سڑے پی خخی گی، اور نڈیر اکلک دا چی سڑے پی خپی نشی خودلے، دا پسل قابل دا، دا بول ٹنگی دو قابل دا، دا انسان دا گرزے دو قابل دا، حیوانات دا گرزے دو قابل دا، ہر ذات دے چی گرزول استاسو پر ازمک فراشن اوار، والسما بنا، او گرزول استاسو پر اسمان بنا یو چت، لکہ پا کور مانے چی دا پاس چتی و سنی تخکاری، نو دا ازمک دا پاس اسمان دا خن چت معلومی گی، وانزل من السماء ماء، انزل دا معنی بنا کہ نازلی دا، او دا پختو معنی دا پکار دا چھ دا محاورے معنی سڑے ہو کی، وانزل من السماء ماء، راوری دا برن اوبا، اوبا دا برن سوک راوری اللہ، دسی یو پیر او فقیر نشتا ہے چھ اللہ اوبا نراوری وغا اوبا راوری، واخرج بیہی من السمرات رزقا لکم، پس راو باسی پر یو بوسرا دا پیدو دا زمکینا خوراک ستاسی، دا زمکی پیدی راو باسی اگستا سی خوراکی، متفری پیدا دا فلا تجعلو اللہ اندالا، پس مگر دو گا اللہ پر ایس داران، و انتم تعلمون تاسو پوئے گئی، تو مخاطبہ دا یہود اس رہی تاسو پوئے گئی چیدہ اللہ سے شریک نشتا، اور مخاطبہ دا مشرکین اس رہی تاسو پوئے گئی چیدہ کارونا اللہ کئی، امام رازی بھی کلی دی چہ زان پوئے کا چہ پا عالم کی یو کس نشتا چہ دا اللہ لرے شرک ثابت کرے راگے سا مساوی پی الوجود قدرت علم و حکمت کی، اور دا مشرک لاتروس بولنے موجود شوئے، اور پر مشرکینوں کی وڈر ہے چاہے دا سنویہ ہوئی، سنویہ دو آلیہ ثابت کرے ہو، ویو الہ علیم دے یفعل الخیر، ادویم قمقل دے یفعل الشر، خدایان دو دی و خیر خدای دے و قمقل خدای دے و خدایان دو دی، او ہر خلق ہر آغا خلق جل اللہ نے سوا نور معبودین نیولیو دا دیر خلقو، حتی کی ما مرازی وی کہ من مات منهم اذا مات منهم رجل کبیر، بدی کے سڑے لی سڑے منسو ساتل مجاب الدعوت دے مقبول شفاعت دے نو اگر الہ جوڑ کو دے بولا شفا عند اللہ دا زمن سپارشیں دی پنیز دا اللہ باندے، نو قرآن کریم پہ تردید کئی فلا تجالو، پس مگر دو اللہ پر انداز نہیں سداران، وانتم تعلمون تاسو پوئے گئی چدا کارون اللہ کئی، تاسو پوئے گئے چھ دا اللہ سرا اسراران نشتا، دا توحید مسئلہ و پاغیمہ دلائل ذکر کرو، و صداقت دا قرآن او صداقت دا کتاب ذکر کئی، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورة من مثلہ و دو شہداکم من دون اللہ، لفظ سورت دی آیات کی راغلے لے فاتو بسورة سورت چرے طائفۃ من القرآن طائفۃ من القرآن یہ سر قرآن دا المترجمہ جدی عنوان خود لے سورے او کم ددی دریا یاتون دی او سورت ماخوذ دا سور البلد نا لکہ سور البلد چی چنگ مشتملی پا کلی باندی نو سورت پا دا مزامینو من مشتمل دے یا سورت راجی پا من دا رتبے سرا سورت دے معنی رتبہ او سورت چلے اگا جانے دے جملو جملو دا آیاتون لرا چی دا غیہ اول سرمی او آخرمی دا دی خلق المطالبہ لے طول قرآن شئے وا سورہ دی قصص نا چلوی اخکرازی سورہ بنی اسرائیل آتا تے کے دا طول قرآن مطالبہ دی شئے وا خواجز شوی دی طول قرآن نشی پیش کولے بے مطالبہ تی دا لس سورتن شوی وا دا لس سورتن مقابلے ونکر سورت حود دی اللہ سم کی رازی بے دا یو سورت مطالبہ تی شوی وا سورت یونس اتل اس کی رازی او دا یو آیات مطالبہ تی شوی وا سورت تور سلور دیس کی رازی خونے طول قرآن مقابلہ اکڑا نی دا لس سورتن ندیو سورت ندیو آیات بدے مانے یقین وہ کہ جدا قرآن کریم دا اللہ تر نازل شوا دے او فاتو بے سورتن داتا ہو کہ دیو سورت پہ مثل دا قرآن مثل پہ وضاحت کے مثل پہ بیان کے مثل پہ بلاغت کے مثل پہ اخبار دا ما سبقہ کے او مثل پہ اخبار دا ما یاتی کے قرآن بند کی ہوئی خبر مانی او دس عربی چنو عربی کو عرب جوڑا کرے حتا کی دا قرآن کو مقابل کی وہ کتاب لکھ کرے وہ سبا معلقہ پائے کن تو شیرون و قیفان اب کی من ذکرہ حبیب و منزلی بس وشول خبر مانی بس اقتل لوا بیانت دخولی پہ ملی تو شیرون ویلو پا آغا شعرونو کی دسی لیزت نشت دے جا کم لیزت پا قرآن کے دے انا آتینا کل کوثر پا صلی اللہ ربک والحر نشانہ کا ولبتر دے یاتونو کی جا کم لیزت او خون دے نو پا دیلا پس کے نشتا چی یا ایوہ البشر لا تزبہ البقر پا انتزبہ البقر پا ماوا کا سقر دے لیزت لیزت پا کے نشتا دے یو سری دسی ویلا سر زما سامان زما زار شد جانان زما دے لفظ کی خوگوال ہے خود دے پا مثل مانے سڑی ہے جو چرگی دی چرگان زما گردی پا دیران زما آیا دے کی خوگوال اشتا دے کی دا خوگوال نشتا دے دا قرآن کریم مقابلن دا اگا وقت عربو کڑے وا نی وصو کولیش نی پایندہی کولیش او کتا سے مقابلہ نشے کولے وہ دو شہداکم من دون اللہ شہداکم من دو علماء سرا سورت انعام یوسل پنزوس کی رازی یا شہداکم من دو ناصرین سرا شہداکم ستا سے امدادین ستا سے امداد کی بغیر اللہ پوشل خبر مانی نو کستا سے علماء علماء پیش کے جدہ قرآن مقابلہ ہو کی اور شہدا ستاس و معاونین کہ تاس و علیہ جو اکڑے اگر پیش گئی ان کو تم صادقین کے چر تاس رشتہ نہیں ہوئی صادقین قرآن کے پنزوس جراغل مادہ یو سل پنزو پنزوس کرت راغل دا کہ چر تاس و بدی خبر کی رشتے ہوئی کہ قرآن دا اللہ کتاب نے زان نے جوڑ کڑے دے نو تاس و دے قرآن مثل پیش گئی یو ہی سب یو صورت پیش گئی نہ ٹوک قرآن پیش کور ایسے نہ لس سورت نہ یو سورت نہ عیسن سورت نہ ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی پی 2217790 کہ دا کارم وہ سونا کہو نو چرے نشی کولے نو جزائے محضوب دے ایمان راوڑے لم چپ مزارے دا اخیل شی نو مانے دا ماضی دا مانے کہ وہ سم دا کارو نکو اور لم چپ مزارے دا اخیل شی مانے دا استقبال اللہ چرے دا کار نشی کولے نو جزائے دا این دا چھے پا آمن ایمان راوڑے دا اللہ کتاب دے او کہ ایمان برانو نفت کن نار اللتی وقود و الناس والحجارا تو دس اور نظام بچتے جراغے خس و خشاک انسانان دی جتے دی وقود و الناس خلق و تولی جی دکا شرک کڑے ہو او دغا اور دو دنیا دو اور میں جدا دے دو دنیا اور پر خس و خشاک میں گرمی کی دو جانم گو پر انسانانو او پر گتو گرمی کی حجارا لفت قرآن سے دو لفظے ذکر دے مراد دن حجار دے کبریت دی ہر کان چراغے نا دگا ددی بول ددی دا تلے جکم دے تلی پر سر جکم مثال دا دا مثال تے جوڑی گی جد حجارت الکبریت ہوئی یا ہر گٹی جکم گٹ دا اللہ سے صدار گرزولے ہوئے اگر گٹ جانم تار تے الزام اند المشرکین او یا دین معبود من دون اللہ مراد دل کا انبیاء اتن نبی کرازی دا عبداللہ ابن عباس نے روایت دے کہ ہجارے نے مراد دے ہجارت القطیران دا تارکوڑو پوشل خبر مانے او دا نظرو دا غی گٹی دی بدبویا چھ پاگی بدا غور گرمی نو رب العزت وائی او صداقت دا قرآن او دا کتاب ذکر کین وائی وَإِن كُنتُمْ كَثِيرَ الْيَوْمِ تَأْسِفُ فِي رَبِّكُمْ بِشَكٍّ كَثِيرَ التَّأْسِفُ بِشَكٍّ وَي مِمَّا دَارَ كِتَابُنَا نَزَّلْنَا جَمْعَ لِغَلَرِ عَلَى عَبْدِنَا بِخَلْقِ بَنَدَ بَانْدِي عَلَى عَبْدِنَا بِبَنَدَ خَلْقِ بَانْدِي چ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دے او تعبیر دے باب دو کذ کدا عبدیت مرتبہ لا اوچت مرتبہ لا پاتو بے سورت مسلی راوڑ یو سورت باز د مسل قرآن مر تب زیرے باز د مسل قرآن مان باز سورت راوڑ او مسلیت فصاحت او بلاغت کی او مسلیت وضاحت کی او مسلیت پہ اخبار دما سبق و دما یاتی کی او کزان دے نشے کولے ودو شہداء کن راو بلے استاس علماء تفسیر پت المنان لکھ لی پا تفسیر دو سورت انعام یو سل پنزوس کے دو علماء دو شہداء نمرد دو علماء اتقانم لکھ لی دو مانا شہداء پا مان دو شرکا سرا راو بلے استاس صداران استاس شرکا پا غیر اللہ نا ان کو تم سوارکین کے چرتا سے رشتے میں ہوئے چرا قرآن اللہ نہ دے فہل تفالو کچرے تا سدا کارو نہ کہ لم تفالو چر نہ کوئی چر بے وہ نہ کہی تخویف ذکر کئی کہ اسراقت دا قرآن دا رسول ذکر اس تخویف فتق النار اللتی بزام بچ گئی رور حاگنا وقودها الناس والحجارہ چه خشاک داغی خلق دیو گٹی و عدت للکافرین داور تیار شد پار دا کافرانو و عدت تیار شد پار دا کافرانو سوال دا پیدا کی گی جہنم کی لکتن چه کافران غسی گی نو مسلمانان گناہگاران غسی گی اور رب العزت و عدت للکافرین جواب دارے جہنم د گناگار مسلمان پر تیار نہ دے گناگار مسلمان کے جہنم تزی نو سو عارضی بند کی زی دیو سور پارا تلے بے تیرا اباسی حتیٰ کہ رب العزت بے اعلان ہو کی چا پزڑ کی دا زری عمر ایمانی نہ جہنم نہ روزی کہ جہنم دا مسلمان گناہگار دا پارا تیار ہو گئے بتلا وت لینا وہ تیار ہے دا کافران دا پارا دے دارنگی کافر دا پارا تیار دے مسلمان چ ورزی میں عارضی ورزی نروس بشارت ذکر کی بشارت او بشارت زیر توئی اور خبر مانی زیر اور کئی خود دی زیر دا زیر دا چار پارا دے دا دو قسم خلق دا پارا یو دا خلق دا پارا دے چی ایمان را وڑی دا آمنون مراد دارے چی اعبدو ربکم دا اللہ عبادت کرے او اعمال نیک کڑی وی نیک اعمال ستا وی صالح چی دا عمل صالح چی ذکر کری قرآن کی دا اوے کرتے او صالح دا صلح ندے او صلح وی موافقت دا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام دا عمل صالح دے من سنت دا نبی سے برابر دے عمل صالح بے ضائع چ عمل صالح سے تو وہی ما سوغه شرو حسنه چ شرے داغی جواز ور کرے تحسین کرے ما سوغه شرو حسنه ابن کثیر وہی ما وافق الکتاب و سننا عمل صالح دے تو جو قرآن سنا موافق ہوئی عمل صالح دے تو رضان نے جوڑا شوی طریقے وہ جی لاڑے رکھا طریقہ دا کہ دا قرآن و دا سنت سے برابر عمل صالح دے اور کہ دا قرآن و دا سنت سے برابر نہیں نگا عمل صالح نشی کے دلے اگر سڑے دے سڑے زیارت تا روان دے اور حقیقت سفر ہی کئی دا عمل صالح دے نا دا دا پیغمبر طریقے نا مخالف دے زیارت تلال و چاپیر تواب کی دا قبر نا حلت سجدی کئی حلت نظرانی و شکرانی اڑی ایا دا عمل صالح دے نا یا دا شریعت دا قانون نہ مخالف دے خجی خیرات کئی لیکن دا پیغمبر دا طریقے نے خلاف کئی دا عمل صالح نہ دے عمل صالح الگ دے چلے پیغمبر پہ طریقہ برابری دعا کئی لیکن دا پیغمبر دا طریقے نے خلاف دعا کی دا دعا دعا نہ رہا کہ دا دعا دعا وے نہ دا پیغمبر پہ طریقہ وے پوشو دے خبر مانی عمل صالح دیتا ہوئی چھ موافق دے قرآن دے سنت سرا عمل صالح دیتا ہوئی چھ خالی دے ریانا او مقید دے سنت وی باقی دے مسئلہ کے اختلاف دے دا معتزلہ و دا اہل سنت والجماعت دا معتزلہ و دا مسلک دے چپ غیر دا عمل صالح نا پر نفس ایمان من یو سڑے جنت نہ داخل دی او دلیل ہدایات دے چ آمن و عمل صالحات او دا اہل سنت والجماعت مسلک دار ہے جنت تا جنتین پر نفس ایمان داخل دیش او عمل صالح دا پار دا رفع درجات دے درجات دا اوچتول دا پارا دے او دلتا چا عمل صالح دا ایمان سا ذکر دے نو دلتا دا بشارت نمراد دا بشارت کاملہ او بشارت کاملہ با علی پوشو لے خبر امانی چی سڑے مکمل درجہ دا جنت حاصلی کی نو جنت حاصلی کی پا ایمان مانی عمل صالح دا پار درف درجات و سبب دے جنات لفظ قرآن کریم کی نہش پیت مادہ یوسل وسل ویخ انہار چیری جم راغل دا نہر خدا سلور قسم ندی سلور قسم نہرو ندی سورت محمد آیات نمبر پنزل لسراواڑ سورت محمد آیات نمبر پنزل لس آل تاغ سلور قسم نہرو نے ذکر کری دی مثل الجنت التي حالت جنت هاغا وعد المتقون چلو سر پرزگارا مسرا فيها انهار من ماء غير آسن فديك بنهر نئي دوبو بدبو يبني بدبو يبو بني دنیا کی چه اسڑے کور کی کوئے کنی کوئے اوکنی اپائی چه اوبر اخکارشی نخپلوان راضی مبارک دشا خدای لخپلی او بدر کلی پولی ابم دسی وی ٹول اور بوکے تو زور کے ہوش والے اوگچی تو مشین دے پہ وہ لگاؤ نو یہ اور بچ کے دو رض انتظار کے وہ بوتا چنن صاحب خیر سے بجلی راجی سبا راجی اور بجلی چلا رہا دے بہ بچ کو تو خیر سے ہوش والے خبر ہماری نچ معمولی ہوں اوبو کور کے دخارش اور ڈیر خوشحال ہے د جانا تو بچری میں مائن غیر آسین بدبو اب بنائی نہ بترخی نہ بتروی سے بنائی دنیا کے جو سڑی بکور کے چیلے یا غوا یا میخ لنگ گئی گاونڈے وہی مبارک دشا اللہ لساروے درکو پید لدخپل کورا درکو دنیا کا پید دشی چکل ساروی لورشے نو سڑے پا خپا مانی ہوئی کلے پا لکی مانی ہوئی کلے پا خکر مانی ہوئی دا دشی نہر دے و انہار و نہرو نبای من لبن اند پویو کہ تغیر بنی راغلے لاغے بخوان کے درم قسم و انہار من خمر لذت للشاربین دا شرابین چی دنیا کی شراب اس کی نو دیر خوش آلے جی منگا دیر مزے وکڑے نن و انہار و نور نہر نبای دا شراب چی خواگو دا پار دا سکون کو دا دنیا دا شراب پشان بنی دا دنیا دا شراب پشان بنی چی سر نشا کئی نن نشا وکی نئی اور سلورم و انہار من عسل مصفا وہ دنیا کی چی یو بوتل گبین سڑے وہ لری گوانڈے نے خوشا لی یو چٹ پہ منگ لم رائی تھی فکر دشو و انہار من عسل مصفا یو سڑی پلار وی مڑو نو بل معشوم برگلے واغا پلار کور کے معشوم تو ویلیو چی لگا گوخ منگ لراکا اگر لو رکشی اگر لگا گوخ خون راکی خدای واز منگ پلارم مڑکی نو دی و جنا و انہار من اصل مصفا نور نہرو نہ بھائی د گبین کیا بالکل صفا سوترئی و لہم پیا من کل سمرات ہر قسم میوے ہر قسم پیدے بھائی و مغفرت من ربہم اور بخن بھائی طرف درب ددینا جنات جنتن بھائی د جنت نمونہ قرآن کریم کے دو لس راغلی دی جنت و توائی دار السلام و توائی سورت یونس پنجش کی دار الخلد و توائی سورت قاب سلور درش کی دار المقامہ و توائی پاتر پنج درش کی جنت الماوا و توائی سورت نجم پنجل لس کی جنت عدن و توائی نہ حلیو درش کی دار الحیوان و توائی عنکبوت سلور شویت کی فردوس و توائی بکاف یو سلوو کی جنات النعیم و توائی صورت واقعہ دولسم کی مقام امین و توائی دوخان یو پنزوس کی اور مقد صدق و توائی قمر پنز پنزوس کی اور قدم صدقین و توائی یونس دویم نمبر آیات کی دا دولس نمونہ دی دا جنت ھذا الذی رزقنا من قبل تفسیر قرطبی وی وعدنا به فی الدنیا جب دنیا کے دنوں سے لوس شوئے ہو رزقنا وعدہ شوئے ہو یا روزی کنا چمگل توفیق را کلا شو کو دنیا کے دتو آتو امنگ تو آتو مانے خون حاصل آؤ مدائی بدلا اس دن یا متن مان خون حاصل آؤ اور جنت میں بھی دا پرشان دا میں وہ دنیا دی داولے لگا انسان چلے چکم شیلی دلے ان داغے سے ڈیر امی نہیں اور ماحود چیز تھا ڈیر میں اعلان کئی اور پدے جنت کی ازواج و متوہرا اطلاق دا معنی دا زوج دا تزویج قرآن کریم کی نکاح دنوی احزاب و درش نکاح اخروی دو خان سلور پنزوس دو کسان چنر و کمادر شورا پنزوس ترکیب روح مال جسد دا جسد سر روح یو زیکی دل تکویر وم زوج ناکی خاون چی نکاح کی بقر دو سو درش زوجہ منکوہا نیسات شل نو ان نباتیو قسم دا گیا حج پینزا انواع و دواب اقسام دا سارو انعام یو سل دلی سلویخ انواع کل شئین زخرف دولس انواع و ناس پی دنیا اقسام دا خلق دنیا کی توہا یو سل یو درس او انواع دا دی پاخیرت کی واقعہ ومکی قرآن کریم دا اہل ایمان نہ خبر ورکڑے پا ازواج زوجے سرا دا اہل شرک نے تعبیر کرے پا امراتون سرا ولی ذکر شرک والا دا ازواج ندی پا حقیقت کی یا تزویج چلے دا مسئلہ شرعیہ را دا دا اوامر دا دن ندا دا دی وجنا ازواج و تزویج و توائی ہاں سوال پیدا کی گی کہ زکریا علیہ السلام خپل خد بارک و امرات عاقر سورۃ مریم کی انضم کی واقع ابراہیم علیہ السلام کی پاک برت امرات ہو سورۃ زاریات نہ ہیش کے دلتف امرات اللہ پذرا وڑا جواب دا چرا مقام دا حمل اور ولادت دے اور لفظ امراتن کو ولادت اور حمل کے واضح دے یا لفظ دا زوج دا مشعر دے خبر اور کہ مشاکلہ باندھے اور مشاکلہ دا مومنان و منز کشتا خود کافران و منز کے نشتا دے لا یستا یو صحاب الجنت و صحاب النار ازواج پو جمع سرا دا دو پندوس کرتے ذکر دے و مادے یو آتے کرتے و هم پیا خالدون دیو پا دی جنت کیا میشئی دا خلود دا لفظ دو معنی دی یو دا خلود معنی دا المقصد دائم المقصد دائم ذکر دیسا لفظ راغل خالدین پی آبادا آبادا لفظ قرآن کریم کو سا موجود دے مددین مراد دے خلود دائما دا خلود دوئم دا خالدین دوئم مانا خلود مقصد طویل دیر سات تیرہ والا دا سورت نیسا دوئی نوی نمبر آیات کے چی خالدن پی آبراغب مانا دا مقصد طویل سرا خلود ستوئی تبرش عن اعتراض الفساد شے شیمان فساد ناراضی و بقا و الحالت التی و علیہا کہ باقی پاغ حالت جب کم حالت مان مخ کے ہو دل ترب العزت و بشارت کے سلور چیزوں نے ذکر کرا یو دا چدی پہ جنت کی بنگلے بھائی دویم دا چپدی کے بے خورا کی اور دریم دا چپدی کے بے بی بینی اور چلورم دا چپدی کے بامی شئی وہ دنیا کے دس خلق شترے کہ دسرے کور شترے نا دا سے خلق دنیا کے ڈیر زید دی چکور نے نشتا باز دس خلق کی چکوری لیکن دے کور کے خوراک سے نہیں ملائی ہوئی جی. کور ادھر کرے وہ سڑے پہ امریکی کے ناشتے سڑے پہ لندن کے ناشتے دیکھو کہ خوراک سے ملا ہوئی کہ زکا بار روان ہے درم دیر خلق دنیا کے دوسری چکور اشترے کور کے خوراک سے ملا ہوئی گی خدا سڑے کا امجن دے یہ سڑے تو خزن ملا ہوئی گی چونکہ لور خور نہ اور گئی اور کہ چادر خور کے چر خزے ہی نہ پتہ نہیں لگی چنندی کے سبا نو چلورم دا چکور بے می خز بے می خوراک بے می بدی انتظار دے کہ سڑے مخیمری کہ خز مخیمری ہمیں سوال ہے کہ نشترے داد جنت صفت دے جنت کی بنگلی دی مزیدار ہے خوراکوں دی مزیدار بی بین دی خیستہ اور دا جنت دا میشواری پور دا ختمی گنا اوشول خبر مانی خود دا جنت ملاوی گی پتا دسے نہ کہ سڑے جنت تک خوشحال او کار نہ کہی ملاوی گی پہ ایمان او عمل صالح مانی یو سڑے چامل میں کرو گھر میں اڑی جی راوا سڑے گھر میں اڑی جی راوا سے کھلے تو چکے کھلے بولے وہ سولا اسے نہ ارتھ لے سی انہیں تیرا بولے سی دستر میں بولے اوکھ کے روانے کرے دا سڑے اسے اپا نہ کہی نہ کھلے ادھر سے کچھ پکے بم کو مجھے سڑ نہ تپوس کو میں صبر کوا خبر ہے جنت تو خوشحالی کارونا ٹول ناروا کے اور جنت زما زیر ہے شیر کے تاختے کوپر کے تاختے بدعات اور رسموں کے تاختے اور جنت تو زما جنت تو مشرکان زینت جنت تو رسمیں اور بدعتیں زینت جنت د پاک خلق زده امن و عمل الصالحات چې دا دوه چیزونه پکې چې یو ایمانی مشرک نه دویم چې عمل صالح کړي بدعت او رسمونه نه کړي د دې خلق زده جنت او جنت ته ملایويږي. نو بشارت الله ذکر کوي وایي وبشر الذين زره ورکه خلق لرا چې ایمان راوړل دي عامل الصالحات او اعمال کړي کو نیک اعمال کړي زره د کوم خبرې ان لهم بشکر د پارا جناتین باغونه به تجری بهږي به من تحتها الانهار لاندې د بنگلو د دینه اوبه نهرونه د بنگلو د لاندې به نهرونه رواني یا د ونو باغونو کې به لاندې نهرونه رواني یا لاندې جنت نه مانه د دوی په ملکیت کې به نهرونه رواني کلما هر کلا روز یو کوچ ورکړی شي دی تمین ها دے جنت نہ من سمرتن پیدا تین سر مرتن میوہ پیدا رزقان ورکول روز کو رزقان چ ورکړی شو تو ورکول یا روز کو چ ورکړی شي رزقان لیل اکل دپار د خوراک مفل بے مفل له دے نو وای بدے ہاذ الذی داہ وسری روزقنا من قبلو منصر وعدہ شیوا مکی دین دنیا کے یا روزکنا چرا کرے شیو منگ تپ مثل دی پا دنیا کے من قبل و دینا مکی و اوتو بھی متشابہا ورکہ اولے بشی دارزق متشابہا رنگ پر رنگ مانے رنگ بے یوشانہ یہ خوند جدائی اپا دنیا کے دیری میوی دی چی رنگون یوشانہ دی لیکن خوند کے دیر فرقی دی یو ونی میوی چی خوری یو میوه چرا واخلی اگه خوند به یو شانه دویم چرا واخلی خوند بدلی و لهم ده پارا پا دی جنت کی ازواجون بی بیانی بی متحرتون پاکی ده دنیا کی کل بی بیانی سڑی نصیب شی خودن بی پس کنن پس سر درده ننی پوز بیگی ننی سینه خوگیگی ننی خپی خوگیگی دردون ای پی کل بد اخلاق شی ننا د دې لپاره په دې کې ازواج هم بیانې به متطهرتن پاکې به د بد اخلاقۍ نه پاکې به د حیض او د استحاض نه پاکې به د مرضونو باطنی او ظاهري نه او د شنه چې دا به یوه ورځ دوه ورځې و هم فیا خالدون او دوی به په دې جنت کې همیشه وي خالدون همیشه به وي و هم او دوی فیا په دې جنت کې خالدون همیشه لپاره به وي یہ عورت بنائی دورت بنائی بلکہ بس عمر زندگی چدا زندگی ختمی گی نا جنت ختمی گی نا باب کے توحید مسئلہ ذکر شو دلائل عقلیہ صداقت قرآن و رسول تخویب و بشارت ذکر شو نور بزامین انشاءاللہ ان درس کے بیان و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین باقم جانین مکی بیان سنگ ان اللہ لا یستحی اید رو مسلم ما دا جواب دو شبہ دے یو قول دی شبہ پا بارک دا دے کہ سورت حج درہوے نمبر آیات کے چکر دا زوباب ذکر وشو اور سورت عنکبوت یو چولیخ آیات کے دا عنکبوت ذکر وشو مشرکین و اعتراض و کدا سم قرآن دے چپدے کے تو زوباب دمج ذکر دے تو جو لاگی ذکر دے راسنگ کتاب دے رب العزت جواب کہ ان اللہ لا یستحی ایضرب مثلا ما اللہ نفری دی چ بیان ہو کہ یہ مثال دا مثال دا معاشی او یا د ماشی نہ کم وی وزر د ماشی نو مثال رب العزت بیانئی او دا مثال چرے کہ د مشر مثال ایک دا عنکبوت جلا گس رہے ہو کہ د ماشی اس رہی پتی شبہی او دا دی جواب کو منس کے سمامولی غندہ کے فرق دے فرق دارے سورت بقرہ پر نزول کی واتے سورت دے، سورت حج پر نزول کی اصل درم دے، نو قانون دائے کہ سوال مخ کی او جواب رستئی، او دل تخ سورت حج رست نازل شو دے او جواب مخ کی کئی. سورت عنکبوت ٹھیک دے جد سورت بقرہ نہ مخ کی نازل لے پنجات سورت دے، لیکن پہاگی کے دمر اشکال شرے کہ سورت عنکبوت مکی سورت دے، نو چی اعتراض مکہ کے ہوشو نو اے اللہ جواب کو مکہ کے نش قولے پہ مکی سورت ان کے دمر ٹھے میں جواب اور جہت تا کہ مکی سورت ان کے جواب نہ کہو پہ مدنی سورت کے جواب نہ اکڑا. دا امام سیوطی کتاب رے لوباب النقول فی النزول اغوی لا عبرتا لعامت روایت المفسرین، اعتبار نشت دے عام رویتن دا مفسرین لرا، چہ دا آیات کنی جواب دے دا مثال دا زوباب و دا انکبوت ننا دغر اعتبار نشتا. دا آیات اصلی کی جواب دے چھ مخ کی دراد و دا برق ذکر وشا، دے خلق کو اعتراض ہو کہ دا سن کتاب دے چھ پا دے کے دراد ذکر دے دا برق ذکر دے، رب العزت جواب دے چھ راد و برق دا فلولی چیزو ندی، را کی گرزاد آوازو ندی، برق کے بریخنا دا فلولی چیزو ندی، اللہ چی اگواری نو مثال پا بعوزے و پا ماشی سبیا نئی. فما فوقها دا فوقیت معنی بمنگو کدون او یاد دے ماشی نم کمی پا دیسم اللہ مثال بیا نئی. او دا ماشی کو وزر سا چی مثال بیان کرے دے اگا حدیث دے، لو کانت الدنیا تزین عند اللہ جناح بعوضۃ ما اذاقها اللہ الکافر شربۃ منہا. کچرتا دا دنیا دا اللہ پہ نزمانی دا ماشی دا وزرم رہ حیثیتی لرلے کافر لتی او گٹم نور کاؤ، دادا اللہ فخرا کہ اللہ مثال پہ برق مانی ذکر کی تو براد ذکر کی اور تو مثال اللہ پہ بعوضہ مانی ذکر کی. دے آیات کریمہ کی لفظ لا یستحیی راغلے دے، استحیاء اصل کی ولی کی الانقباض عن الشیء والامتناع منه، دشین زان کا بندول خوفا من مواقع القبیح، ایریگی جب قباحت کی واقع نشما، دیوشین زان بندول دا دیو جنا چز قبیح کی واقع نشما، دا قسم استحیاء محال دا پشان دا اللہ کی، چہ اللہ جنے دے یو کار نہ منی کی گی تو دیو جنا چ اللہ پہ قبیح کی واقع کی گی، دیو جنا د استحیا مانا تفسیر قرطبی پہ یو درے مانو سکی، یو مانا چ اللہ یخشا اللہ نہیں رہے گی، لا یستحی لا یخشا، دویم مانا کئی ولایت روکو اللہ پریدینا، درم مانک لا یستحی لا یمنع، اللہ نمنی کی جو بیان کی یہ مثال بیان کی اور مثال بعوضے یاد دین اللہ دے،